दिल बेकरार करने लगा है, फिर किसी का इंतजार करने लगा है, फिर से चाहता है हाँ पल वो खुशी के, ओ फिर किसी से ये तो प्यार करने लगा है, फिर मुझे दिल बेकरार करने लगा है, फिर किसी का इंतजार करने लगा है, फिर से चाहता है हाँ पल वो खुशी के, ओ फिर किसी से ये तो प्यार करने लगा है। तसव्वुर में अब दिन काटता है, किसी के ख्यालों में ये अब जागता है, किसी के तसव्वुर में अब दिन काटता है, किसी के ख्यालों पे एतबार करने लगा है, फिर खिजाओं को बहार करने लगा है, फिर से देखता है ये सपने किसी के, ओ फिर किसी पे जान सार करने लगा है। फिर से चाहे हाथों में ये चूड़ी वाले हार, फिर से चाहे कोई कर ले पैरों से बात, फिर से चाहे रातों में ये रातों के एहसास, फिर से चाहे होंठों पे ये होंठों की सौगात, फिर से चाहे बाहों में हो कोई सारी रात, फिर से चाहे महकी हुई कोई मुलाकात, कोई मुलाकात, फिर से ख्वाहिश बार बार करने लगा से जिक्र यार करने लगा है, फिर से मांगता है ये चाहत किसी की, हो फिर तमन्नाएं हजार करने लगा है।